لن امروز تر واخان لا امو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر فاتی تلی افانان بیا پنن بس پن قرآن لن امروز تر واخان لا امو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر فاتی تلی افانان بیا پنن بس پن قرآن بیا مشور دا الا اللہ درس جہان دے پغوغا لمشرقا تر مغرب لا زمینا تر سما چیز غریب دی دا اسیا بیا متختش وی میوان ہر برائیدن تلتا بن فغلیم کرو وطن اور ننگیا لیو دا ہلمن درس جہان با اخلی پن لن امروز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر پاتی دلی افانان بیا پنن دست پن قرآن کنا توی کوارسا کوی هر گبر ترسا کشرقی دا کغربی خدای بکلی دل تروسوا دا اعجاز آیانا دا پشمول پشمول داری دیر آو دو چارچینی دا سنگین سنگین اولس دا بگلی او دا شملی لنند کی پرگنی لنم روز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر فاتی تلی افانان بیا پنن تسپن قرآن سرا پور تکر بابا ای میرویس و احمد شاہ ای ملال زرغنی گوری ننگ مینا وفا دا بچومو یو دل بیا لنم روز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر پاتی دلی افانان بیا پنن دسپن قرآن بیا دا خوری دا حریت بیرغون اکرل اوچت پدرو دا شاہی کوٹ شازل میو دا ضرمت زمان غرد پدحشت بیا بچو دا پکتی کا قرادنن تور ترلا پلک کرو دا پردو سپین ورز بکلی بیگا کنسرت وی دا مولا لن امروز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر پاتی دلی افانان بیا پنن دسپن قرآن دلتا هر غزن مرچل دلتا گام پا گام زابل پیش داری لری کنر گرن گنا دکرنگل دا سعی سزر گیتن دلتا هر غزن مرچل دلتا گام پا گام زابل پیش داری لری کنر گرن گنا دکرنگل دا سعی سزر گیتن دا مولد دا علماء دا جامع او مولانا دا محمود سنائی دا وطن دا ارامگا حرات خاک اولیاء لن امروز تر واخان لآمو تر ارغستان لمرغاب تر سپنغر فاتی تلی افانان بیا پنن دستن قرآن